hvis nu de amerikanske film mod al forventning måske fortæller sandheden, og man virkelig skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så ville stå klarest for dig? Ja. Altså jeg har i sommers, der fyldte jeg 23 i sådan slutningen af juli. Og jeg er for nylig flyttet op til Aalborg, og min familie, de bor i Nordsjælland. Så altså de fleste af mit folk fra mit liv, de er ligesom på Sjælland. Jeg har to af mine bedste veninder, de bor i Aalborg i forvejen, så de var heldigvis, men min familie er længere væk, end de plejer at være. Men på min fødselsdag og dagene rundt om min fødselsdag, der var min bedste ven Kasper og min lillebror Asger kommet kørende sammen i min mors bil, havde de stjålet et par dage, var kommet kørende op og skulle være sammen med mig og Anne og Karoline, mine to bedste veninder heroppe. Og så på min fødselsdag, efter vi har spist aftensmad og sådan noget, der tager vi ud og sidder i, der er sådan noget havnebad, eller hvad man nu skal kalde det herude, som er lige ud til vandet, lige ud til fjorden, hvor der er sådan et rigtig dejligt grønt område. Og vi gik ud, og vi havde alle sammen badetøj på, og vi havde håndklæder med, og vi havde tæpper. Var det godt vejr? Det var virkelig godt vejr. Altså den der perfekte sommeraften, hvor det bare var varmt, og altså solen gik først ned, hvad, klokken 10, eller hvad det nu gør om sommeren, og det var bare så dejligt vejr, og man kunne sidde der i t-shirt, og det var ikke koldt at bade, eller noget som helst. Og så gik vi ned og badede, og der var sindssygt mange vandmænd, hvilket var herreirriterende. Og så sad vi der, og vi sad ned på jorden og spillede beer pong. Fordi vi havde haft, altså vi havde så poser fyldt med øl med, og det skal man jo lidt sådan sommeraften. Og så kan jeg bare huske, at sådan, jeg sidder og jeg er på hold med min lillebror, som er min yndlingsperson i hele verden. Og vi vinder. Vi tæver de andre tre. Og, sådan, og solen er bare, det er lige der, hvor den begynder at gå ned, så sådan, himlen er helt lyserød. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder og tænker sådan, nej, hvor jeg føler mig elsket, og jeg føler mig sådan lykkelig lige et øjeblik. Fordi jeg var omringet af folk, jeg vidste, der sådan holdt af mig, og der gerne ville fejre mig, og vejret var bare så godt. Altså de der sommeraftener, man bliver bare så lykkelig af dem. Det er i hvert fald noget, du godt vil se for dig i dine sidste øjeblikke. Det ville jeg være rigtig glad for, hvis jeg gjorde. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var på din 23-års fødselsdag. Kira, nu er du jo, ja, du er stadig 23 år gammel. Mm. Du bor i en studiebolig i Nørre Sundby, det er lige uden for Aalborg Midtby. Vi sidder hjemme i din stue. Du har lige lavet iskaffe til os, det er så lækkert. Til hverdag, der læser du en bacheloruddannelse i sociologi på Aalborg Universitet, og så arbejder du på Joe and the Juice. Yes. Og hvis du kan beskrive de store penselstrøg i dit liv, hvordan er du så endt her? Jamen, jeg blev født på Gentofte Hospital i 98, 24. juli 98, af min mor og far, som på det tidspunkt var ugift. Så jeg var faktisk med til deres bryllup, da jeg var omkring 3 år, 4 år gammel. Der er sådan et rigtig sødt billede med. Da jeg var 5 år gammel, der blev min lillebror født, Asger. Og på det tidspunkt var vi flyttet op til Nordsjælland. Så jeg nåede at bo de 4 første år af mit liv inde i Gentofte. Der voksede jeg op i en lille by i Nordsjælland med min lille firmands kernefamilie. Og da jeg var omkring 13 år gammel, tror jeg, 12 år gammel, der blev mine forældre skilt. Hvilket jo selvfølgelig altså et barns værste mareridt. Men min mor, hun fandt et hus 300-400 meter fra min far. Min far blev boende i vores barndomshus. Og jeg har verdens bedste forældre nu. Og det havde jeg også på det tidspunkt. Men de er rigtig, rigtig gode til at være skilt. Og det, jeg kunne ikke forestille mig en verden, hvor de overhovedet sammen. Så da jeg blev lidt ældre, der begyndte jeg at gå i gymnasiet. Jeg var på efterskole først i 10. klasse i Midtjylland, som var fantastisk. Og efter det, der gik jeg på gymnasiet i København, på Gefion Gymnasie, hvor jeg gik i alle 3 år. Jeg pendlede hele vejen fra Nordsjælland til København hver dag. Hvor lang tid tog det? Det tog 1,5 time hver vej. Så 3 timer i alt. Og i gymnasiet, der skulle man jo ligesom være i skole hver dag, stort set. Ellers så fik man fravær. Det var lidt rough. Men det var verdens bedste gymnasie, og det var verdens bedste klasse. Så det var sgu det værd. Efter det, der gik der 1,5 års tid, og så flyttede jeg selv til København. Flyttede ind i verdens bedste Nørrebro-lejlighed, ind til min fætter. Hvor jeg boede i 1,5 års tid, cirka til vi havde begyndt pandemien. Hvor så flyttede jeg. Både jeg et par forskellige steder i København, fordi det er så svært at finde steder at bo. Men jeg vidste, at jeg på det tidspunkt, jeg ville flytte til Aalborg, når jeg skulle begynde at studere. Fordi der boede mine 2 bedste veninder fra efterskolen her også. Og Aalborg er en virkelig, virkelig god studieby, og det er billigt at bo i forhold til København. Så her flyttede jeg op i slutningen af maj 2021. Og nu er jeg her, og er på andet semester af min bacheloruddannelse. Og bor i min egen lejlighed. Til mindre end hvad jeg har betalt for et 11 kvadratmeters værelse i København. Kira, kan du folde et øjeblik ud for os? Et øjeblik, der endte med at blive definerende for kursen i dit liv? Ja. Jeg er en del af LGBTQ+. Jeg er panseksuel, så jeg er til absolut alle mennesker, der findes, hvis de er søde og gode og rare. Men det vidste jeg ikke i en lang del af mit liv. Så da jeg første gang mødte en kvinde, jeg synes, der var fantastisk, der skal man jo ligesom finde ud af, hvordan man siger det til sine forældre. Og det er jo en kæmpe struggle, og det er jo derfor, folk snakker tit om deres coming out stories, og hvordan de fortæller deres forældre om det. Men jeg har faktisk aldrig nogensinde været bange for at snakke med mine forældre om sådan noget. Og jeg kan huske, før jeg vidste, at jeg var også til kvinder, eller alle mulige andre mennesker, der tit, hvis jeg havde siddet og set film med mine forældre, hvor at, du ved, det var hovedemnet, der kan jeg altid huske, at jeg snakkede med dem bagefter, og var sådan. Og jeg kan huske, at jeg ordret har sagt til dem, at jeg synes, det er så vildt, at nogen er så nervøse for at sige det, for jeg vil aldrig nogensinde være bange for at tage en pige med hjem til jer, fordi at jeg ved, I accepterer det. Og det er ikke nødvendigvis, fordi vi har haft mega mange snakke om sådan LGBT og sådan noget i mit hus. Det er ikke fordi, at de nogensinde har i tale, så det har bare vidst, ikke? Så det er første gang, blev vild med en pige, og hun skulle med mig hjem, eller sådan, jeg havde overnattet hos hende et par dage inden, så jeg havde ligesom skrevet, der boede jeg hjemme, så jeg havde skrevet til min mor, mor, jeg sover lige ude i nat. Og så et par dage efter, så sagde jeg til min mor, at der kommer en pige hjem hos os i dag og besøger os, der hedder Katrine. Og prøv lige at tage os helt med ind i det her øjeblik. Hvad husker du fra denne her dag? Min mor har en af hendes gode venner på besøg. Som vi havde spist aftensmad og sådan noget med. Og jeg havde bare aftalt med Katrine, at du skulle bare komme hjem om aftenen, og hun har bil og sådan noget, så det var nemt nok at køre. Vi står i vores køkken. Vi har lige spist, og jeg siger bare til min mor, at mor, der kommer en, der hedder Katrine forbi her om lidt. Og hun smiler til mig og sådan, nå, okay. Så jeg, ja, det var bare det. Og så spurgte hun, fordi jeg havde skrevet den der naboby, jeg havde sovet i, den der nat, hvor jeg ikke kom hjem og sov. Så hun var sådan, nå, bor hun i den by, eller hvad? Så sådan, ja, det gør hun. Og så var det sådan det. Der var ikke mere i det. Men så står jeg tror det er 20 minutter efter, eller sådan noget lige, når jeg står lige, du ved, man gør sig lige klar. Jeg står og kigger mig i spejlet, står lige og børster tænder, og rærer mit hår, og sådan, gør jeg lige gør sig lige klar, når en eller anden, man er sådan lidt vild med, kommer på besøg, ikke? Så jeg står og kigger mig selv i spejlet og står og børster mine tænder eller sådan noget lignende. Og så kommer min mor sådan op bag ved mig og sådan står og kigger på mig og også i spejlet. Og altså på det tidspunkt er det aften, jeg tror klokken er 9 eller et eller andet, så det er sådan mørkt, og det er april måned eller marts måned, sådan noget lignende. Men så, sådan, så kommer hun op og kigger på os selv i spejlet og sådan rører lidt ved mit hår, og så sådan siger hun bare, hvad, hende der Katrine, er hun måske lidt sød eller hvad? Og hvordan ser hun ud i ansigtet? Helt rolig. Slet ikke som om, at sådan, hun kigger bare, som om hun spurgte mig som hvilket som helst andet spørgsmål. Hun står bare og rører mig i håret, og hun, det er ikke engang, fordi hun kigger mig dybt i øjnene, som om hun stiller mig et seriøst spørgsmål eller noget. Hun sådan rører bare i mit hår og står og sådan smiler lidt for sig selv og meget altså normalt, som man vil være med alle andre spørgsmål. Hun spørger, om er hende der Katrine lidt sød? Og så kan jeg ikke lade være med at smile, når man er lidt vild med nogen og bliver spurgt om sådan noget. Så jeg siger, ja, yeah, det kunne måske godt være. Og så min mor, så kan jeg se den i spejlet, hun står stadig og kigger på mig eller noget. Så sådan, altså det er slet ikke, fordi det er intimiderende, den måde hun spørger mig om. Sådan, så kan jeg bare se, så smiler hun lidt for sig selv. Så hun sådan, nå, det er da dejligt, hende glæder jeg mig til at møde. Og så går hun ud igen i toilettet, og så lukker hun døren, og så... Og altså fra den dag af, så var jeg også kærester med Katrine i meget lang tid, og hele min familie tog godt imod dem og sådan noget. Jeg kan bare huske det der øjeblik, at sådan, jeg havde altid vidst, at mine forældre elskede mig, uanset hvad. Men den der måde, hun spurgte på, og den måde, der bare ikke var nogen reaktion, var ikke fordi hun gav mig et kæmpe kram, eller altså på den måde andet sådan, skulle udvise stor accept over for mig, fordi det gjorde hun bare i den der reaktion med bare sådan, smil lige for sig selv, og så... Nå, det var det dejligt, hende glæder mig dermed. Så det var på en måde ret dejligt, at det ikke engang var et stort øjeblik. 100%. Det var så fedt, at det ikke var en stor coming-out-ting. Fordi det viste jo bare, at det ikke betød noget for hende. Altså, jeg blev så bekræftet i den der følelse, jeg altid har haft med, at de ville være røvlig glade, hvis jeg kom hjem med nogen. Og hvordan tror du, det her øjeblik blev definerende for vejen i dit liv? Det har jo både altså bekræftet mig i, at mine forældre, at jeg kan snakke med dem om alt, ikke? Og at de elsker mig regardless, som man jo altid tænker om sine forældre, ikke? Men også, det har hjulpet mig rigtig, jeg er rigtig, rigtig åben omkring min seksualitet, og elsker at snakke om det faktisk. Og jeg har sådan en principsag om, at hver gang jeg møder nogen, så vil jeg godt på en eller anden måde have snedet det ind det første, den første times tid, jeg snakker med dem. Om det er, at jeg bare lige henkastet nævner, at jeg har en ekskæreste, der har the pronouns hun eller hende. Et eller andet. Jeg elsker at snakke om det, og det tror jeg også netop, fordi at mine forældre jo ligesom også har lært mig, at det altså bare ikke behøver at være noget, jeg skal skjule, eller noget, jeg skal gøre en stor ting. Så sådan, både det, men også med at snakke med alle mulige andre mennesker om det, fordi jeg jo netop har... Jeg ved, at jeg er one in a million, der har en så sådan normal, stille og rolig historie omkring det, for der er rigtig, rigtig mange, der har nogle vilde coming-out stories. Men fordi mine forældre, altså fra startpunkt, bare ligesom har lært mig, okay, det er sådan, man skal reagere. Det er ikke fordi, det skal være en stor ting, men jeg skal have et kram, og hvor er du sej, et eller andet. Det skal bare være normalt, fordi det er så normalt. Og det er ikke en stor ting. Og det tror jeg rigtig meget, at det er det, der har defineret, hvordan jeg også er nu. Så prøver at være det, mine forældre var for mig på det tidspunkt. Jeg prøver at være det for alle andre. Ja. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, og du helt selv måtte vælge, hvilket øjeblik det skulle være, hvilket skulle det så være? Det er jo sådan en god lille segue, for der har jeg faktisk lige skrevet ned i min lille note, at jeg vil godt huskes for at være rummelig. Og for netop at skabe det her. Ja. At skabe et rum, hvor folk har haft lyst til at snakke med mig om det her. Ikke? Der var en af mine, en af mine tidligere kollegaer, og rigtig god venner, Markus. Han er sådan en picture perfect, cis-kønnet, heteroseksuel mand fra København af. Og hvordan ser sådan... Perfekt cis-kønnet mand. Jamen, altså, cis-kønnet er jo, at man er født ind i den krop, man passer ind i, ikke? Eller matcher overens de to ting. Og heteroseksuel er jo bare, at man er til det modsatte køn, ikke? Og det er jo tit de der, som, og når det er en mand, og specielt også fra København, altså nu ligger virkelig en stereotype, ikke? Men sådan, der er bare en anden jargon omkring kvinder, og at sådan, åh, skal vi lige ud og score i aften, eller prøv lige at se, hvor god en røv. Nej, sådan nogle altså, typiske ting, man vil tænke, der er sådan typiske mandlige traits. Og det var den arbejdsplads, jeg arbejdede på, også meget domineret af. Så sådan, det var meget normalt. Men Markus, han var lidt speciel, fordi lige så snart han fandt ud af, at jeg faktisk... Nå, jeg er faktisk til piger. Nå, okay, jeg er også til drenge, og hvordan fungerer det og sådan noget? Så begyndte vi at have nogle rigtig, rigtig gode snakke. Vi havde rigtig mange snakke om både min seksualitet, men også, hvordan det har været transkønnet for nogle folk, og hele LGBT-spektrummet. Og han kom tit til mig og spurgte mig omkring alle de her ting, fordi han jo også følte, at jeg sørgede altid for en rigtig god snak med ham og samtale om det. I stedet for at blive irriteret over, at sådan, åh, der er nogle ting, du sådan ikke lige ved noget om. Sådan, så prøvede jeg altså virkelig at educate, fordi det bliver man lidt nødsaget til, fordi nogle folk ved bare ikke ting, og det er derfor, at så bliver man lidt ignorant, fordi man jo aldrig har lært andet, ikke? Så sådan, Markus og jeg, vi havde nogle sindssygt gode snakke altid. Men en ting, der sådan virkelig ramte mig, var, at han engang for lidt over et års tid siden, eller sådan noget, han har en lille søster, eller en søster, der er biseksuel vist. Og sådan en dag, så skriver jeg med ham. Kan du huske, hvor du er, da I skriver? Overhovedet ikke, men jeg kan huske, han er fuld. Jeg tror, jeg ligger i min seng. Og så vi skriver bare med et eller andet, men han er fuld. Det er om aftenen. Det er om aftenen, ja. Og han er fuld. Jeg kan slet ikke huske, hvor hen i verden jeg er overhovedet. Det er december, ved jeg. Så det er virkelig mørkt og virkelig trist og koldt. Men så skriver han bare sådan ud af det blå. Vi har gang i en helt anden samtale, men så skriver han: og for resten, tak for hjælpen af min søster. Og så var jeg sådan: hvad mener du? Altså, jeg kender ikke din søster. Jamen, så sagde han, at netop fordi at vi havde haft så mange samtaler, og fordi at det havde været så nemt med mig, det var så naturligt for mig, netop fordi vi havde alle de her samtaler, så havde det aldrig været mærkeligt eller svært for ham, at hans søster jo ligesom også sprang ud. For han havde ikke alle de her spørgsmål, som man måske normalt ville have, hvis man ikke ved noget om det. Fordi han netop havde haft alle de her samtaler med mig om det. Så han kunne bare, da hun kom og sprang ud, der kunne han bare være sådan, okay, så er du ligesom kiger. Fordi han, det der med at kende mig, hjalp ham til at forstå hans søster og acceptere hans søster. Og det kan jeg huske, det var sådan virkelig et øjeblik, hvor jeg blev sådan helt glad ned i maven, fordi jeg tænkte, okay, de der hårde samtaler, som man nogle gange synes er sådan lidt, åh, måske skal jeg virkelig forklare dig, hvad det her betyder igen, eller sådan noget lignende, at de fandme gav på det. Og det øjeblik vil du gerne huskes for, fordi det viser, at du er rummelig. Ja. Ja. Vi er jo, skulle lige til at sige, vi er jo samlet her i dag. Det lyder også meget kirkeagtigt, men vi sidder jo her i dag, Kira, i din stue, fordi jeg skal skrive din nekrolog. Jeg skal skrive et mindeord for dig, og i sådan en helt klassisk nekrolog bliver der jo slået meget ned på det her med, hvad havde personen gjort af indflydelse, og hvad har personen haft at være stolt af. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, hvor du har følt stolthed? Jo. Det er ikke rigtigt over mig selv. Men, og det er så tilbage til min meget, meget, meget rummelige familie. For et par uger siden var jeg hjemme i Nordsjælland og besøg min familie. Og det er den aften, jeg er kommet hjem, jeg kom direkte hjem til at skulle spise aftensmad med min far, og min lillebror, og min mor, og min mors kæreste, nede i min fars hus. Vi har spist aftensmad, og vi sidder, min lillebror er der ikke på det tidspunkt, der er han gået ind for sig selv igen. Så vi sidder, min far, og min mor, og min mors kæreste. Og vi sidder og drikker gin og tonics, og min far, han er sådan en rigtig gin og tonic geni, så det er sådan nogle lilla gin og tonics, fordi det er sådan en fancy gin. Vi sidder rundt om bordet, jeg og min far, han sidder med vores lille hund på skødet. Og vi sidder og hører musik. rigtig, det er meget karakteriseret sådan blues musik, sådan en rigtig god baggrundsting. Og vi sidder og drikker gin og tonics, og jeg er bare glad for at være hjemme, for på det tidspunkt var det virkelig lang tid siden, jeg havde været hjemme, og der var lang tid, der er lang tid til, at jeg sådan ved, hvornår jeg kommer hjem igen. Og vi sad bare og snakkede om alverdens ting, og min far, han er gammel spejderleder, og han sidder og snakker om, at han stoppede med at være spejderleder her i sommers. Og snakkede om, at det var sådan lidt vemodigt, fordi noget af det, han gjorde i den spejdergruppe, var at planlægge sommerlejre. Og han de sidste 14 år har været med på 12 sommerlejre. Og at i år var jo så et år, hvor han ikke skulle det. Og han synes, det var meget mærkeligt at have sådan tom plet i sin kalender, og det skulle han ikke alligevel. Og vi sad alle sammen og snakker om det, at det er da også svært, og hvad skal man så lave? Og måske kan du være med til bare at lave sommerlejren eller et eller andet, ikke? Og så nævner jeg for sjov, at der er noget, der hedder LGBT+ sommerlejr, som jeg havde overvejet, om jeg skulle søge mig med til, fordi de mangler frivillige. Så jeg siger lidt til ham for sjov, med lidt sådan grin i stemmen, at nå, det kan du da bare tage med til far, så kan vi melde os til LGBT sommerlejr sammen. Og så griner han jo selvfølgelig lige i starten, og min mor synes, det er hylende sjovt, tanken om min meget gamle militæragtige far, han er ikke gammel, han er tidligere militærmand, far, der skulle stå på en LGBT-ungdom sommerlejr. Så de synes, det er hyldende morsomt. Men så kan jeg godt se på ham, at der er sådan et eller andet. Nå, hvad er det for noget? Hvordan ser han ud? Altså, han griner først, fordi han synes, haha, hvad fanden er det med mig at gøre? Ingen er, fordi det er så normalt, min familie snakker om, ikke? Men så er han sådan, jamen, så spørger han, hvad fanden er det for noget? Så siger han, det er sådan en sommerlejr, som LGBT Danmark, tror jeg det hedder, laver. Og jeg har siddet og kigget på det, fordi jeg overvejer at blive frivillig, og de mangler frivillige. Så det er, altså, det er da sådan en som dig, de har brug for, der kan planlægge de der ting. Og jeg mener, det er stadig lidt for sjovt på det tidspunkt, men så er han sådan, nå. Så ser han sådan lidt undrende ud, så kan man godt se, at han bliver sådan lidt eftertænksom. Og så sådan, så han sidder i sådan en... ikke en kørestol, men en stol med hjul på. Og vores computer, store computer, den står 2 meter væk. Så han sætter hunden ned fra hans skød, og så kører han ligesom hen til computeren. Han siger, nå, hvem var det, der lavede det, sagde du? Så han siger, LGBT Danmark, eller hvad det nu hedder. Nå, så begynder han ligesom at søge på det, og så er han sådan, nå, ja, det er jo midt i sommerferien, det der, hvor jeg alligevel skulle på sommerlejr. Og så sidder han lidt og kigger på det, og sådan noget, og jeg er sådan lidt... Og jeg fortæller ham, at det eneste, jeg lige havde læst, at man skulle have kvalifikationer, det var, at man havde kendskab til nogen i LGBT-ungdom. Og så siger han, jamen det har jeg da ikke, siger far. Det har du, da jeg sidder lige her. Nå ja, det er jo rigtigt. Igen, fordi det er så pisse normalt i min familie. Så han, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og så... Så snakker vi ikke, jo, så siger han, om, skal vi ikke lige kigge på det i morgen? Altså, fordi de skal bruge vejledere, det tror jeg ikke lige, jeg har lyst til. Men det kan da være, jeg kan lave noget andet. Jeg vil heller ikke stå i køkkenet, men jeg kan planlægge nogle aktiviteter for dem. Så ja, det vil de da helt sikkert helt vildt gerne. Og så siger han, okay, lad os kigge på det i morgen. Jeg kan bare, det er igen den der med, at jeg bliver fyldt af så sindssygt meget stolthed over at have en familie, der er så rummelig, at det er så normalt. Altså, det er så normalt, at han endda glemmer, at han så en datter faktisk også har det med at date piger en gang imellem. Altså, at sådan... Og så skrev han også til mig et par dage efter, hey, skal vi lige få kigget på det der? Fordi vi fik aldrig kigget på det dagen efter. Men, og sådan, så min mor også, da hun gik ud, så grinede hun lidt over. Ej, tænk, hvis I skal på sommerlejr sammen med LGBT. Så ja... Det synes jeg er fucking sejt. Det synes jeg er mega sejt. Der blev du stolt. Der blev jeg herre stolt. Igen stolt over bare at have sådan en familie. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en eller anden indflydelse på noget. Jamen, jeg har doneret æg et par gange. Jeg har doneret æg 4 gange. Det er jo ligesom at være sæddonor, bare at donere æg. Og det er en langt mere sjældent ting, fordi det er en, det er en lidt større procedure. Altså man skal være i noget hormonbehandling og sådan noget. I noget tid og sådan noget. Så jeg har doneret 4 gange. Lige så snart jeg fandt ud af, at det var en mulighed, så var jeg sådan, det skal jeg fandme bare. Så sidste gang, jeg donerer. Jeg prøver at tage os med ind i, i rummet her. Jamen, jeg ved det, slet ikke, hvordan sådan noget fungerer. Nej, det er sådan helt procedure. Altså, man er jo i hormonbehandling i 2 uger inden, hvor man, hvor man hver aften skal stikke sig selv i sådan, jeg ved, den der lille gode pouch, man har som kvinde, hvor ens æggestok sidder indenunder. På maven. På maven, ja, lige præcis. Der skal man stikke sig selv med sådan en sprøjte. Man får alt det der udleveret af klinikken. Så skal man stikke sig selv i maven med, ja, i 2 ugers tid inden, for at ens æg vokser og bliver kæmpestore, og så skal man også stikke noget med, så de ikke, altså så man ikke får ægløsning, og de ligesom falder ud, så de ikke går til spild og sådan noget. Så det er en lidt stor procedure at fylde sig selv med hormoner og sådan noget, som man jo altid snakker om, er mega dårligt, ikke? Men de første 3 gange havde gået så fint for mig, og de har sådan minimum ting, det havde de i hvert fald på den klinik, jeg var på, at man skal minimum have 6 gode, store æg ud. Så det er sådan 6-10, er hvis det normale, man får ud, ikke? Som kan doneret. Som kan blive doneret, ja. Og så er det til et specifikt par. Hver gang jeg donerer, så er det et nyt par, der får, ikke? Og sidste gang jeg donerede. Jeg prøver at tage os med igennem dagen. Jamen, det er for den var, det er sådan, man kommer ind tidligt om morgenen, og man skal have spist lidt om morgenen, så man ikke bliver helt. Jeg tror faktisk ikke, jeg havde spist noget. Jeg tror ikke, det var så godt. Det fik jeg også lige sådan en løftet pegefinger, så jeg fik en lille mysli bar af dem derinde, og jeg fik et kæmpestort glas saftevand, og fik en løftet pegefinger om at kigge. Nu kendte de mig også på det tidspunkt, fordi jeg havde været der et par gange. På det tidspunkt boede jeg hjemme hos min far, så det var min far, der kørte mig derind. Og det var mega godt vejr. Det var sådan, det var også en af de der forårsdage. Det var mega godt vejr, men det var tidlig om morgenen. Altså klokken var 7 eller et eller andet. Så det er også sådan noget med, at vi lige hurtigt svinger ind forbi en iskaf og tager med på vejen eller et eller andet. Fordi at min far, han havde planlagt, at han skulle løbe rundt i København, mens jeg var derinde, fordi det tager et par timer. Og så jeg stod bare op og tænkte, nu skal jeg bare, jeg glædede mig bare lidt. Fordi det havde også, det havde været en nem procedure for mig de sidste par gange. Fordi det kan være lidt tough for nogen, men jeg har ikke oplevet, at det var hårdt nogle af de andre gange. Altså lidt ubehageligt, fordi man kommer ind og ligger på en briks, ligesom når man er til gynekologen. Og der er en meget, meget, meget stor kanyle, der er inde i en og suger de her æg ud. Lad os lige prøve at tage det. Jamen, det er derfor, jeg sidder kronologisk, ikke? Kronologisk. Du kommer ind, du kommer får ind. En mysli bar, en løftet ja. Pegefinger. Man får sådan en lille rum for sig selv. Sådan lidt, ikke ligesom på et hospital. Men der er en lille seng, man kan ligge på, og der er et bord med, der er nogle forskellige sådan smertestillende, man skal tage og sådan noget inden. Ja, ja. Man skal have taget blodprøver inden for at tjekke, om sådan, har jeg lige fået nogle sexsygdomme i mellemtiden af alt, som det ligesom skal være og sådan noget. Så jeg kommer ind, og jeg sidder bare på den her briks/seng inde på mit lille værelse, venteværelse der. Og jeg sidder bare og venter. Og man skal egentlig ikke have, det er ikke fordi, man skal have noget bestemt tøj på eller et eller andet. Så jeg sidder bare i mit eget tøj, jeg har taget hyggebukser på, fordi det er rart at hoppe på bagefter. Og så kommer de ind og henter mig og siger, nå, Kira, kom ind. Og så det er sådan noget med, at man går selv derind, og jeg hopper op på den der briks med benene skudt op i vejret til hver sin tid. Og der er omkring 5-6 mennesker cirka. Der er 2 mennesker, der står og får de her æg ud af mig. Og så er der nogle mennesker, der løber frem og tilbage, fordi de bliver suget ud i sådan nogle glas. Ligesom når man får taget blodprøver, ikke? Så de der små glas. Jeg ved slet ikke, hvad de hedder. Men det er sådan nogle store nogen. Så der altså, er et par stykker af dem, der kommer ud. Så der er nogen, der skal løbe tilbage ind i et andet rum ved siden af. Og få testet, hvor mange æg der er i det. Så løbende, mens det her sker, så dem indenfra det andet rum råber, nu har vi 3 æg, nu har vi 4 æg, nu har vi 5 æg. Sådan bliver vi. Hvor store er. Det aner jeg slet ikke. Er de her æg? Det er ikke noget, du får lov til at se? Altså, det ligner bare væske, når man får det vist sådan faktisk. Jeg har hele tiden fulgt med på den der monitor. Det er ligesom, når man får scannet sin mave, hvis man er gravid. Så kan jeg rent faktisk se de der æg, og jeg kan følge med i, når nålen ligesom også kommer ind. Det synes jeg var mega rart, fordi jeg kunne følge med. fordi det er lidt ubehageligt med en stor lang kanyle op i en. Men jeg kunne følge med i, at det skete, og jeg kunne se, hvad der skete. Så nu niver det, okay, det er fordi, de suger. Så du ligger der, ja, benene spredt under, ja, sådan noget rigtig koldt lysstofsrør, eller hvad? Fuldstændig, ja. Og de er heldigvis rigtig søde, det sted, jeg var. De er mega søde, de roser mig, fordi jeg er så god, ikke? Men sidste gang, jeg donerer, der er gået lidt for lang tid. Det er cirka halvanden uge, to uger, man er på de der hormonbehandling. Men der var et eller andet, der gjorde, at jeg ikke kunne få taget dem ud på det tidspunkt, jeg skulle. Så jeg skulle have dem holdt inde i mig et par dage, en dag eller to ekstra. Så, og det vil altså sige, forestil jer, altså det er sådan meget hævet mave, altså virkelig oppustet, fordi de der æg, og de holdes inde. Så havde det ikke særlig godt. Og de er netop også vokset sig rigtig store inde i min mave. Så de, for at suge de her æg ud, og det lyder så forfærdeligt klamt, men de skal, der er jo to æggestok, to sider af ægstokkene. Man kan komme til den fra venstre side og højre side. Men den ene side kan de ikke komme til ved at gå ind i dens normale indgang. Så de skal ind fra den anden side af. Så de skal igennem min sådan æggestok midte, eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Æggeleder, et eller andet. De skal i hvert fald igennem et sted. Kvindekendt din krop. Ja, forfærdeligt. Jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke. Men sådan, de skal i hvert fald igennem noget, der ikke normalt skal igennems. Med den der kanyle. Og jeg får det rigtig dårligt. Det gør ondt. Det niver rigtig, rigtig meget. I underlivet? Ja, og næsten ret langt oppe. Altså, fordi det er egentlig en ret stor del af maven. Så det niver bare helt vildt. Og jeg kan godt mærke, jeg begynder at blive lidt svimmel. Og jeg snakker normalt meget med dem, og vil gerne vide, hvad der sker. Så normalt, de andre gange, jeg har ligget der, har jeg jo snakket meget med dem. Men så lige pludselig bliver jeg meget stille. Og de er sådan, Kira, er du okay? Jeg er sådan, ja. Nu gør det bare lidt ondt. Og de var heldigvis stoppet, og jeg har det fint. Altså, jeg er bare virkelig svimmel og meget bleg, og det gør virkelig ondt at prøve at fokusere på, ikke at tænke på, hvor ondt det gør. men de får taget de der æg, som de så skulle have fat i fra den forkerte side af, og får afsluttet det der. Men jeg går selv ind, og der er en af sygeplejerskerne, der følger mig, og jeg lægger mig ned på min brix, og hun er sådan, hvad har du brug for? Og jeg siger, jeg skal måske bare ligge lidt. Jeg skal bare have noget vand. Jeg skal bare ligge lidt. Og de siger, det er helt fint. Og jeg har sådan en heldigvis, jeg kan ringe på. Så ligesom når man ligger på et normalt hospital. Så har jeg sådan en knap, jeg kan trykke på. Så efter lidt tid, jeg har ligget derinde, kan jeg godt mærke. Det er ligesom, da jeg lagde mig ned i sengen, det er ligesom, når man er fuld. Og man ligger sig ned i sin seng. Og hele rummet bare spinder rundt. Og det er en meget, meget, meget lys lokale det her. Altså det er helt hvidt. Hvide vægge, hvide gulv, hvide loft. Altså, hvide skabe. Alting er meget hvidt. Og jeg ligger bare der, og det føles meget klinisk lige i det øjeblik, hvilket jeg aldrig nogensinde har tænkt, det har gjort, men jeg ligger bare der. Og så kommer der en dame ind, og jeg siger, undskyld, men jeg har simpelthen så svimmel. Og hun ender med at give mig sådan en drop, sådan et saltvandsdrop, det har jeg aldrig i mit liv fået. Og aldrig nogen af de andre tre gange, jeg har doneret, har der slet ikke været noget overhovedet. Altså, jeg har været frisk som en havørn. Men jeg ligger der med drop. Og min far venter jo ligesom på mig udenfor for at hente mig, fordi man må ikke selv komme hjem. Altså, man skal på en eller anden måde blive hentet, eller kørt i en taxa, eller sådan noget lignende. Så jeg ligger bare der med droppet af, altså, føler mig halvt død. Men så kommer sygeplejersken ind og siger, hey Kira, hvordan har du det? Spørger, hvordan jeg har det. Og så siger hun, okay, du hørte det ikke lige før derinde, men vi har fået 16 æg. Og der var jeg sådan, 16 æg, det er 16 chancer, jeg har givet et par, en familie, til at få et barn. Og jeg får det fint efter det der salvandsdrop, altså efter en halv time at ligge, men det har jeg det så fint, og jeg går ud af den der klinik selv. Men 16 chancer, og jeg har givet et par. Ikke nok mere også med de andre, har givet dem 13 chancer. Men jeg har givet et par, 16 chancer, et par, som har svært ved at få børn. Og som jo tropper op på den her klinik, fordi de har svært ved det, og de betaler mange penge for at få det her, ikke? Jeg har givet dem 16 chancer for at få et barn. Og jeg kender dem jo ikke. Jeg kommer aldrig nogensinde til at møde de der familier og sådan noget. Men jeg forestiller mig bare i mit hoved lige, da hun siger det, at hun fortæller det til det par. At hey, vi har haft jeres æggedonor inden, og hun har altså, vi har fået taget 16 æg ud af hende. Og der ved jeg jo bare, at jeg har gjort en kæmpe forskel for dem, som forhåbentlig snart har et barn ud af det, for det er ved at være et års tid siden det her. Så de kan jo have et barn nu, eller være højgravid med det, ikke? Fortæl om et øjeblik, hvor det har været omvendt, og der så er nogen eller noget, der har gjort et indtryk på dig. Jeg tabte omkring 20 kilo, da jeg gik i 3.G. Og op til det har jeg altid været rigtig, rigtig usikker og ukomfortabel med mine bryster. For jeg har altid haft rigtig, rigtig, rigtig store bryster. Og så tabte jeg mig, og så det der jo sker, at luften af ballonen falder ligesom ud. Så jeg synes bare, de var endnu værre den her gang næsten. Altså jeg tænkte, at det med at tabe mig, så bliver jeg mere tilfreds, men det gjorde jeg bare ikke. Og efter jeg gennemgik det her rigtig, rigtig store vægttab, så fik jeg lavet bryster. Jeg fik lavet brystløft, hvor at, ja, man tager brystet og løfter det op, stort set. Og jeg bor hjemme hos min mor 2 uger, efter jeg har fået lavet det her. Og første gang, jeg skal se, jeg er rigtig angst for at kigge på dem uden min støttebehov. Fordi der er store ar. Der er sådan et, det ligner et, hvad hedder det nu, et anker fra min brystvorter ned. Det ser meget voldsomt ud. Og der er sting, og der er blå mærker jo, fordi at det... Ja, der er jo sådan nogle ting. Jeg har meget angst for at kigge på dem, og jeg har faktisk slet ikke lyst til det, vel? Du har slet ikke set dem? Mm-mm, jeg har kun set dem med den støttebehov med, som jeg fik med. Og det er vel fordi, ja, de det skal også, man? Ja, præcis. De skal holdes på plads, og der har også på det tidspunkt var der også virkelig meget bandage og sådan noget på, jo. Så jeg havde ikke set dem. Jeg havde været ind til sådan en check-up, hvor jeg havde... Altså, jeg var meget stiv i kroppen, fordi jeg var så bange for at bevæge mig rundt. Altså, jeg havde virkelig meget angst forbundet med ikke at have noget på dem. Fordi mit hoved var sådan, hvad nu, hvis jeg tager min støtte på af, og de falder med af. Altså sådan totalt irrationel frygt. Men så første gang, at jeg skal i bad selv derhjemme, hvor vi skal skifte mit bandage og sådan noget. Jeg bor hjemme hos min mor de der 2 uger efter, så min mor hun skal hjælpe mig, fordi jeg siger til hende, jeg kan ikke det her selv. Og jeg må heller ikke rigtig bevæge mine arme så meget. Så vi skal skifte mit bandage, og i sammenhæng med det, så skal jeg i bad. Og det er man jo nødt til at gøre hele nøgen, og det er forfærdeligt, når man er angst for at tage sine behov af. Så min mor, hun løber ud på toilettet, og hun siger, vent lige, jeg skal lige gøre noget, inden du kommer herud. Og det er aften på det tidspunkt, fordi jeg har udskudt det hele dagen. Jeg vil virkelig ikke. Det er aften, og det er helt mørkt udenfor og sådan noget. Og helt mørkt indenfor, for den sags skyld. Og så kalder min mor lidt tid efter på mig. Og så jeg sidder i stuen, og så går jeg ud på toilettet. Og åbner døren derud. Og så har hun... det er en meget lille sådan badeværelse, vi har. Meget sådan kompakt. Der er badet til højre, og så sådan lige foran af toilettet, så set. Det er meget lille og kompakt. Men så kommer jeg ud og åbner døren, og så har hun... Hun har sat soundtracket til A Star Is Born på, som min mor og jeg altid sådan græder til, fordi det er sådan nogle smukke sange, der er, ikke? Og det er en af de der gode kærligheds, de glade kærlighedssange, hun spiller. Så hun stillet stearinlys rundt omkring, altså over det hele, altså slukket det der normale loftlys, men sat stearinlys rundt, og så sat en lyskæde rundt om spejlet. Så ligesom sådan sat omgivelserne for mit, som hun beskrev, nu skal du møde dine nye bryster for første gang. Så hun satte sådan en hel atmosfære rundt om det, så det bare kun var godt, ikke? Jo, og sådan det her helt bløde lys. Præcis. Ja, lige præcis. Det skulle heller ikke være sådan, så jeg så arne mega meget. Jeg skulle bare se dem, og det tager mig 20 minutter for den der støttebehov af, og jeg står tudet, fordi det er så forfærdeligt. Men så stiller jeg mig ligesom op i det der altså lyskæde oplyste spejl. Og ser dem rigtigt for første gang, uden bandage, uden noget som helst. Og jeg begynder bare at tude. Jeg står bare og tuder, og min mor begynder at tude med mig, fordi det er første gang, hun har set mig så glad for mine bryster. Men bare det der med, hun havde sat hele sådan seancen så godt, og sådan så hjemlig og romantisk jo på en eller anden måde, og sådan noget, at jeg synes, det var så sødt, at hun havde sat hele det der rum. Så specielt, fordi hun også vidste, at jeg var så angst, men også fordi hun vidste, hvor meget det betød for mig, at jeg havde fået dem lavet her og sådan noget. Så der stod vi bare lidt og tudede sammen og sådan noget til soundtracket til A Star Is Born og med stearinlys over det hele. Og... Og dine nye bryster. Og mine nye bryster. Ja. Og det var okay at se dem. Det var stadig lidt angst, men altså, lige så snart jeg havde fået støtte på HNA, jeg havde rejst mig op, og jeg ikke helt... Der var det fantastisk at se dem. Fordi det også var i den setting, og min mor, der begyndte at tude. Og så, og det gjorde kæmpe indtryk, og mine forældre havde også altså, finansieret dem også. Og sådan noget, så det gjorde mega indtryk. Fordi det var... Hun lærte mig, at sådan, så man skal prøve altså at pampe lidt om sig selv, og sætte sådan nogle rammer for sig selv. Ikke kun for andre. Det synes jeg var lidt cute. Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig om at nå at zoome ind på for os, Kira, det er et øjeblik i dit liv, du fortryder. Åh, her ja. Jeg havde en periode i mit liv, hvor at jeg havde det rigtig svært. Og jeg strugglede rigtig meget med depression. Noget af det, der lidt kan være, når man er deprimeret, og man ikke, på det tidspunkt fik jeg ikke noget hjælp for det, så prøver man lidt at self-medicate. Så jeg arbejdede hele tiden, og når jeg ikke arbejdede, så sov jeg, og når jeg ikke sov, så var jeg højst sandsynligt ude at drikke. Og i den periode fik jeg rigtig, rigtig, rigtig mange blackouts. Og der er en specifik gang, som står så klart i min hukommelse, at jeg får helt angst at tænke på det, for jeg kan næsten fuldstændig huske mig tilbage i det. Hvad skete? Jeg vågner op i min seng på Nørrebro, og så jeg tror, det var i efterårsmånederne, sådan oktober-ish. Og jeg vågner op og kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg er kommet hjem. Det er det første, der slår dig? Det er det første, der slår mig. Jeg vågner op, og jeg er helt chokeret over at vågne op i min seng. For jeg er sådan lidt, det sidste, jeg kan huske, det var at være på arbejde, stort set. Og jeg har det også bare mega dårligt. Altså, jeg tror, jeg på det tidspunkt er nok også lidt bagstiv eller et eller andet. Så vågner jeg op, og jeg er mega forvirret. Så gør jeg det første, som vi alle sammen gør, når vi vågner, det er at lede efter min telefon, for at kigge, hvad klokken er. Og jeg plejer altid at lægge min telefon et meget specifikt sted. Der ligger den ikke. Hvor fanden er min telefon? Så jeg, sådan, jeg rejser mig op i min ting, og i det, jeg rejser mig, der altså, kommer til at sætte mig ned igen, fordi jeg blev så svimmel i det, jeg rejste mig op, for jeg havde det så dårligt. Og jeg leder efter min telefon. Og det går op for mig, jeg har ikke min telefon. Så leder jeg efter min computer, for at slå den op, for at ja, finde ud af, hvad klokken er. Og den havde jeg heller ikke haft med hjemme. Så jeg går i panik. Hvad gør man, når man ikke har sin telefon, og når man ikke har sin computer? Og lige pludselig er jeg sådan, hvordan er fanden er jeg kommet ind? Altså, har jeg overhovedet mine nøgler? For det var hele min task, jeg meget hurtigt spottede, var væk. Den lå ikke nogen steder på mit værelse. Så jeg styrter ind til min roomie, min fætter. Johannes, giv mig din telefon. Jeg skal bruge din telefon lige nu. Jeg skal skrive til min mor. Jeg skal ringe til min mor. Et eller andet. Så jeg får ringet til min mor, og jeg siger det her til hende, at sådan, jeg aner ikke, hvor noget er. Altså, jeg aner det ikke. Og jeg, på det tidspunkt, når jeg er lidt bagstiv, så føles det halvt sjovt. Og det er det bare ikke. Altså, det er overhovedet ikke sjovt. Og jo længere tid jeg snakker med min mor om, hvor fucked up det her det er, jo mere går det op for mig, det er så galt det her. Hvad fanden gør man? Fordi en ting er, hvis man har sin computer, så kan man track sin telefon. Hvis man har sin telefon, så kan man track sin computer. Jeg havde ingenting. Og begynder at græde. For jeg ved også, altså på det tidspunkt klokken var 11 eller sådan noget, jeg skulle være på arbejde klokken 15. For det jeg så også ser, er at min jakke, jeg havde på, heller ikke var der. Så jeg er også kommet hjem uden min jakke. Altså der er så... Og det hele er bare en blur. Og jeg får, hvad hedder det nu, jeg får skrevet til... Fra min fætters telefon der, jeg får skrevet til dem, jeg havde været sammen med, og været sådan, gutter, hvad fanden skete der i går? Og de anede det heller ikke. For lige pludselig havde jeg været væk fra dem, hvilket også er mega uhyggeligt, at jeg bare løbet fra nogen, mens jeg har været mega fuld. Og jeg er sådan, altså, har vi været nogen steder henne? Er der nogen, der kan have drugget mig? For det her, det er virkelig, altså, full on blackout. Jeg havde ingenting. Og jeg havde ikke mit sygesikring. Hvad fanden gør man i det senmoderne samfund? Uden telefon, computer, noget som helst. Altså, jeg kunne ikke betale for noget. Og jeg følte mig bare, og det var så pinligt, synes jeg. For jeg mødte op der på arbejdet. Og alle vidste jo godt, at jeg havde været ude at drikke med dem, jeg havde været ude at drikke med, fordi det arbejder der jo også. Og det er sådan noget, man tit griner om. Sådan, nej, hvor var du fuld i går, haha. Men når man har mistet alle sine ting, og man ikke kan huske det, man kan huske noget, som jeg aner ikke, hvordan jeg er kommet hjem. Og jeg har sådan svage minder om, at jeg har stået hos min ekskæreste og banket på hendes dør. Uden min jakke i oktober måned. Og en eller anden taxachauffør, der har fundet mig og kørt mig hjem. Selvom jeg ikke kunne betale ham, for jeg har ikke haft kort, og jeg har ikke haft min telefon, og jeg har ikke haft noget som helst. Det er uhyggeligt. Det er så uhyggeligt. Og i København, og Astakao. Specielt når man for tiden hører om diverse kvinder, der virkelig kommer galt af sted sådan en aften. At det er så uhyggeligt. Altså, thank God for, at jeg er hjemme i min seng. Det fortryder jeg kæmpe meget. Og det værste er, at jeg havde flere blackouts efter det. Der var flere gange, hvor jeg blev ved med at drikke. Fordi det er jo så også den der spiral, jeg har det mega dårligt i forvejen. Nu har jeg det her. Fuck, det prøver jeg lige at sætte plaster på med at drikke lidt mere. Fordi så kan det være, at jeg glemmer det. Og så videre, så jeg også har blackouts efter det. Der er altså banker nu bordet ikke haft i halvandet års tid nu. Og det er jeg mega glad for. Men det er virkelig en af de ting, jeg fortryder, for jeg synes, det var så pinligt. Og jeg synes, det var så pinligt, at jeg skulle ringe til min mor. Nej, jeg synes, det var pinligt, og jeg fortryder så meget. Men også fordi, jeg ikke aner, hvad jeg skal fortryde, jeg aner ikke, hvad der er sket. Hmm. Så med det, man nu kan fortryde, og de øjeblikke, man har været glad, og har været ked af det, hvis nu du virkelig skulle dø i morgen, Kira, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Så jeg vil det helst ikke dø i morgen. Men jeg ved, at hvis jeg dør i morgen, så efterlader jeg... Ej, nu bliver man sådan helt... Så efterlader jeg nogle mennesker, der holder af mig, og som forhåbentlig vil savne mig. Du bliver rørt nu. Ja, det gør jeg. Det er fordi, jeg tror også, det er fordi, min største frygt er, at nogen dør for mig. Det ville være forfærdeligt, hvis jeg skulle dø fra dem. Men så jeg ved, at jeg jo forlader nogen, der holder meget af mig, og som vil savne mig. Og det synes jeg, der er en af de største bedrifter, man kan. Ikke at forlade livet helt alene. Ja. Hey. Top. Ja, klarer du den? Det er også bare fordi lige bag dig, der er jo alle billederne af min far, og Asger og Lykke og sådan noget. Ja, det kom tæt på. Ja, det gør. Ja, jeg er godt. Jeg har skrevet dit mindeord, Kira. Mm. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det var dig, der læste højt. Okay. Ja. Okay. Ja. Det kan jeg godt. Spændende. Wow, det er langt. Okay. Mm. Så, bare når du er klar. Første linje. Shit. Okay. Jeg, Kira, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Gentofte Hospital ind i en firmands kernefamilie, der gik i opbrud i Nordsjælland, da jeg var 13. Det var uden stort drama og trauma, da min mor flyttede ind i et hus bare 200 meter væk fra min far. Jeg havde en tryg barndom med en familie, der var god til at være skilt. Jeg var et år på efterskole i Midtjylland, gik på gymnasiet i København og flyttede til Aalborg hos mine to bedste veninder for at studere. Mit liv var defineret af en samtale, jeg havde med min mor, hvor vi kiggede på hinanden gennem spejl. Jeg redte nervøst hår, og lige så naturligt som at spørge, om himlen er blå, spurgte min mor, om jeg var vild med en Katrine. Og da jeg smilede, det smil, man ikke kan holde tilbage, når man virkelig er vild med nogen, vidste min mor endelig sandheden om min seksualitet. Nogle gange er den bedste reaktion ingen reaktion. Og sådan var det også i dette øjeblik, da det var den ultimativeste form for accept. Min families rummelighed satte jeg stor stolthed i. Den kom atter til udtryk ved et middagsbord med blues i baggrunden og lilla gin og tonics, da min militærfar med vores lille hund i skødet seriøst overvejede mit forslag om at tage på LGBT-sommerlejr. Og den accept, mine forældre viste mig i mit liv, prøvede jeg selv at gøre kunsten efter. Husk mig for det. For at altid gøre mit bedste for at skabe et rum, der er stort nok til, at der er plads til alle i det. For at prøve at gøre min mandsdominerede locker room talks arbejdsplads et safe space for dem, der er ligesom mig, også faldt uden for normen. Som da jeg tog lange snakke med en kollega og ven og prøvede at forklare ham, at i stedet for at blive irriteret over hans ignorans, Ja. Det arbejde blev også belønnet med en lidt utraditionel drunk text, da han var fuld, og jeg lå i min seng, og han skrev, at jeg havde hjulpet ham med bedre at kunne være der for hans biseksuelle lillesøster. Udover at jeg gjorde et indtryk på mine kollegaer, gjorde jeg også et stort indtryk på et par, jeg aldrig mødte, men som jeg vidste gik i fertilitetsbehandling og havde en drøm om at blive forældre. På uselvisk vis stak jeg mig i maven med en hormonsprøjte hver aften i 2 uger og fik suget æg ud af min livmor under klinisk hvidt lys på en briks. Og det var svimmelheden værd, da jeg fik at vide, at jeg gav den 16 æg. 16 chancer for 16 liv. Det var en gave, jeg efterlod verden, og som stadig vil være her nu, hvor jeg ikke er her længere. Der var mørke i mit liv. 2 år med en depression, jeg forsøgte at arbejde, sove og drikke væk. Det fortrød jeg, da jeg vågnede og stadig bagstiv og på mirakuløs vis var kommet sikkert hjem, uden at kunne huske hvordan. Et blackout med glimt, der hjemsøgte mig, af mig i en taxa uden penge, bankende på en ekskæreste større uden jakke i en oktobernat. Jeg havde mistet min jakke, min taske, min telefon og computer og min selvrespekt. Og lovede mig selv at drikke mindre. Og så selvom det var svært altid at overholde. Min mor lærte mig ellers, at man skulle være øm over for sig selv. Og det var hun over for mig, da hun opsatte en romantisk første aften mellem mig og mine nye bryster efter et brystløft. Det tonerne af et Lady Gaga filmtrack i det bløde lys af stearin elskede jeg for første gang min krop med tårer i begge vores øjne. Det øjeblik af sårbarhed og kærlighed vil jeg huske livet for med taknemmelighed. Den største bedrift var for mig ikke store milepæle, at have kureret kræft eller brødfødt hele verden. Det var at efterlade mig mennesker, der elskede mig og vil savne mig nu. Og jeg håbede at se dem for mig som det sidste. På det lune græs ud til vandet med øl i blodet og saltvand i håret. På min fødselsdag under en lyserød himmel med min lillebror og mine bedste venner. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.